Loma yaba, dani mu. Lanwane tembal momo sare kalmbali dandani ya poyeni. Te piami yan duwa malen utiyonu kalmbati diro Jesu Kristi yapo. Ni tiye kalmbali dandani Jesu ponteni ketiba utiyonu ngambili. Te se yari ya nini bongala. Te go piyale pa manchiyanli kalmbati suguni ketiba tanlen utiyonu okiyagadini. Lan bebeka. Te piyale pa manchiyanli tin ye ya faran moko. Kalmbati banka fara ba tenitin bangi li junli. Le juin le batenetin ya sekel pa mi bigim siga. Ti ya sekel pa mi bigim siga le batenetin ya pia mi suguma. Mi sugumi yen kan boaditi. Kalma utiyon ya bua ma gwiente pala. Kalma utiyon fuomi yuwa wanponti yuwa ya po. Utiyon den bili ya yogunu den pundi. Ten ka aden frike torti yula ya yogunu. Kristi den kwe ti tuwa mbiardan po. La ya bo nulun tuwa kwe ba onitakan ka po. Dalem ba nilo ba piyali pa paari ke tuwa ke kwe o ngampo. Ama utiyonu wanin tiyeni ya la ke dwar o buwam tepo tiye ke tindaren tiye ti tuwa mbiar dam ya yonu Kristi den kwe tepo. Tembali momo saari kelemba Kristi sampo yeni. La piya kultama ketaba faabe len utiyonu pa biyeli kelemba wan Kristi yapo. Tinden tiye utiyonu yibbalem ya yonu. Odenten ketemang leno kelemba obi jwa kuma po. Lan wan mwala kat mangal leno, la atye kul tama kat ba tindi kelma oya miyalpo. La atye lan bebeka, amba te pialpa mankiyan li utiyon nin tuwali kelma te diro Jesu Kristipo, yuan teni kat mangi len utiyon. Te tuwan biyari den kuangan dunan ni kelma ni yendi yapo. Te tuwan biyari yen mo den ten kemuku mkua. Ni tye yeni kemuku ma den ponde binisar bukuli, kelma bukuli tiyen te tuwan biyari. Harke utiyon daadan bili obar mama, titu wambiyari den yengan dunani. Ama titu wambiyari na apia buri li bar mama ya ye. Ba yeni, kikil adam yonu kiya chan har musaya yonu, mkuma den diyeb nipkuli. Ba ya nipen kaaren tiyeni titu wambiyari nan adam yeni. Adama tiye yuandem bati chua ya nanali. Ama la ata yema li ngambe len titu wambiyari pampani. Binde bon kia langpe kelma onni yendo yentu wambiyar po. La apia kul tama ke binde ba bon kia la ba utiyon ngambili len opabu ya abundua kelma onni yendo ya ngambil po. Lan tiye Jesu Kristi. Utiyon pa mon chuan yara kinan leni onni yendo yeni ya tuwambiyari nchuan yara. Kelma onni yendo yeni ya tuwambiyari den chuan utiyon buri len ochuonu. Amate tuwambiyari den yabari na ankani. Utiyon ngambil paabu den chuan le momo saari. Liya tiyeke ondi yendo yeni den tiyeni ya tuwa mbiyar po. Mukum den diyebi nipkuli kebe kpe kelma lani yendo po. Lanwane la apia kututama ke yaabem ba utiyon ngambi kianle. Kuko ba ya paabu ntiyeni momo saari. Ba apia li miyale ke diye kelma lani yendo yuantye Jesu Kristi ya po. Nane ondi yendo yen tuwa mbiyari den teni ke utiyon chuanu chuaabin nipkulu po mama. Niko tiye yeni. Onni yendo tuon tegen kar mo teni kel mo mo saari yaaram fuuni li miyari mo chuabe ne kurpo nan ni yendo ya yema nden ten ka bende bon kial to titu mbiar damba mama li go tie yeni ni yendo ya tuoma ba teni ne bon kial la mba li mo mo saari utiyon bar mama den yuand ke bele ke ba teni itagalin yabri amma titu mbiar den yabrna kani utiyon ngambli den yabrle kan ke tie lan wan Nanti tuwa mbiyarin den diyebi niba keten kebu kumama. Ligo tiye yen. Utiye ngambili mo diyebi niba kelmba wano tiye npunu ba li momo saari. Kichana ba ya miyal nkangbwen po kelmba ti diro Jesu Kristi ya po.